ću se skoro, umorna i bolna i već sita svega, pokušat ću opet iznova da krenem, samo da preživim, da odem od njega. Pokušat ću opet iznova da krenem, samo da preživim, da odem od njega. Nije ovo danas moj promašaj prvi, obnesu mi greške ostale u krvi, spremam svoje stvari, a napred ne želim. Ja ti se kolasta stalno negde selim, spremam svoje stvari, a napred ne želim. Ja ti se kolasta stalno negde selim. Mi nema, žalit ću još dugo, imam i zbog čega. Pokušat ću, moram ponovo da volim, ne pričaj o njemu, samo to te molim. Pokušat ću, moram ponovo da volim, ne pričaj o njemu, samo to te molim. Nije ovo danas moj promašaj prvi, obnesu mi greške ostale u krvi, spremam svoje stvari, a napred ne želim. Ja ti se kolasta stalno negde selim, spremam svoje stvari, a napred ne želim.